Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Geçen haftaki programımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul kara surlarında bir kısım burçlarda başlattığı onarım çalışmalarını ele almıştık. Ve programın başlığını da kara surlarının koruma konusunda yeni bir şey söyleniyor mu, İBB'nin yeni bir yaklaşımı var mı diye sormuştuk. Bu akşam kara surları, bu onarım çalışmaları sürerken peki kara surların çevresinde neler oluyor? Bu konuyu konuşacağız. Bu konuyu konuşmak üzere de bir misafir konuşmacımız var. Birazdan kendisini tanıtacağım. Niye bu konuya aslında iki hafta üst üste dönüp bakıyoruz? Çünkü kara surlarının onarımı dendiğinde, kara surlarının korunması dendiğinde hep böyle kara surlarına odaklanan, kara surlarının fiziki yapısına sadece odaklanan, sanki koruma meselesi sadece bu fiziki yapının korunmasından ibaretmiş gibi hep başından senelerdir devam eden böyle bir söylem olduğunu görüyoruz ve bu söylemde aslında değişen bir şey var mı? Bu söylemin aslında sorunları nedir? Biraz buna bakmaya çalışıyoruz. Böyle ortaya çıkmış böyle sanki işte sadece kara surlarını onarırsak bu koruma işini yerine getirirmişiz gibi bir yaklaşım var. Oysa ki kara surları etrafında çevresindeki birlikte meydana gelmiş olan değerlerle de çok büyük anlamlar, çok katmanlı tarihi değerleri taşıyan bir yer. Şimdi bu değerlere bakmadığımız zaman, bu değerleri ele almadığımız zaman ve sadece kara surlarına odaklandığımız zaman neyi kaybediyoruz, ne oluyor? Bunları birazcık değerlendirmek istiyoruz. Kuşkusuz kara surların onarımı çok önemli bir konu. Ama kara surlarıyla birlikteki diğer değerlere de bakmadığımız zaman ne oluyor? Bunun gerçekten böyle bir okumasını yapmamız lazım. Şimdi bunu yapmak için işte bu diğer değerler dediğimiz, bu tarihi değerleri, bu çok katmanlı değerlerin neler olduğunu, neden korumamız gerektiğini konuşmak için bu akşam Yıldız Alman'la birlikteyiz. Pardon Yıldız, hoş geldin. Hoş geldin Yıldız. Hoş bulduk. Evet. Yıldız Salman, doçent doktor, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi ve kendisi çevre ölçeğinde koruma, koruma kuramı ve modern mimarlık mirasının korunması konusunda dersler veriyor, işte çalışmalar yapıyor. Koruma kurulu üyeliği var uzun bir dönem ve aynı zamanda da koruma alanında çalışan birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte gönüllü çalışmalar yapıyor. Sahada çok deneyimi var. Şimdi Yıldız'ı aslında Yedikule Bostanları çalışmalarından da çok yakından tanıyoruz. Şimdi demin girişte işte kara surlarıyla birlikte tarihi süreçte ortaya çıkmış tarihi miras değerlerinden bahsettim. Bu değerlerin başında da aslında bostanlar var. Yedikule Bostanları. Şimdi bu bostanlarla ilgili böyle bir sürekli bir şey yaşıyoruz. Bu bostanlar kaldırılmaya çalışılıyor. Sürekli başlarına bir şey geliyor. İşte bostancıların statüsü tanınmıyor. Bostanlar sürekli kentsel yenilemeyle ortadan kaldırılıyor. Neden böyle bir süreç yaşıyoruz? Ve neden bu bostanlar aslında kara surlarıyla ele alınması gereken önemli değerler? Merhabalar, teşekkürler davetiniz için. Bostanlar neden ortadan kaldırılmak isteniyor? Yani bu da aslında bir farklı cevaplar verilebilir ama ben biraz geriye götürerek biraz da uzatacağım cevabı ama buradaki temel konu bence şöyle bir şey. Tarımsal üretimin kent ile kal uyuşmazlığı olduğu fikri. Bu görüş oldukça aslında eski bir bakış ama çok uzun yıllar tüm dünyada da belki biraz böyleydi. Ama maalesef biz Türkiye'de bunu çok daha uzun yıllarca uzattık. Hatta şöyle hatırlatayım. 2007'de İKOMOS Türkiye ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yine o dönemde de var olan kara surları çalışmalarıyla bağlantılı bir sempozyum düzenlenmişti. Onun bir kitabı da yayınlandı. Onun içinde bile yazar der ki bu arkeolojik mirasa uygun olmayan tarımsal işlevler var bunun çevresinde der. Şimdi bu kent-kır karşıtlığının aslında çok görülen, çok iyi de bir örneği olan bostanlar bu bakışta olduğunun çok tersine tabii biz bugün koruma bakışı çok değişti bu süreçte. Tam da tersine aslında kentin önemli işlevlerinden biri olan, o kenti besleyen tarım alanı olarak hala binlerce yıldır oldukları yerde olmaları zaten en önemli miras değerleri. Günümüzün koruma bakış açısıyla. Dolayısıyla bostanlar neden ortadan kaldırılmak isteniyor sorusunun belki ilk cevaplarından biri bu kent kır karşıtlığı konusunu henüz güncelleyememiş olmamız. Buradaki cevap konusunda henüz biraz daha uluslararası literatür ya da konuşulanlar noktasına getirememiş olmamız düşüncemizi. Bir diğeri tabii ki bizim çeşitli yasal düzenlemelerimiz ve bu düzenlemelerin dayattığı durumlar. En başında haliyle 5366 sayılı kentsel yenileme yasası geliyor. Bu yasa oldukça sorunlu. Çeşitli açılardan sorunlu. Ama özellikle Türkiye'nin tümü için tabii ki geçerli bir yasa ama İstanbul'da ısrarla karşılaştığımız çeşitli yenileme uygulamaları bu mantıkla yapılıyor. Şimdi bu bakış, bu yasanın bakışı kültürel mirasının yenilenemezliğini, geri döndürülemezliğini tümden göz ardı eden bir bakış. Ve tamamen kısa vadede kültürel değerler yerine kısa vadede ekonomik kazanç ya da yerin ederini ön plana çıkaran bir bakış. Dolayısıyla bu yasadaki temel bakış da aslında başta yerel yönetimleri, çoğu zaman merkezi yönetimleri bu tarafa ittiriyor. Merkezin belki burada fikrini değiştirmesi zor olabilir. Yani aslında tabii ki çok mümkün yasayı değiştirerek ya da revize ederek ya da kaldırarak ama bence yerel yönetimlerin mevcut yasayı bile daha iyi uygulama imkanları var. Dolayısıyla hani evet bir nedendir bu gördüğünüz sıkıntılı durumun arkasındaki ama aslında yok edilebilir bir nedendir de. Yani yerel yönetimlerin alana olan bakışlarını değiştirmeleri durumunda ellerindeki bu aracı çok daha iyi niyetli, çok daha kültürel miras lehine de aslında kullanabilirler. Dolayısıyla konut inşa etmek her şeydir. Pardon. Evet, yasanın ismini aslında hatırlatacak olursak 5366 sayılı yasa yıpranan tarihi kentsel alanların yenilenerek korunması gibi bir şey. Yaşatılarak filan diye gidiyor. Gerçekten yani dediğin gibi aslında burada çok farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir ama burada böyle bir yenilenerek dediğinizde böyle bir şey bir müdahaleden bahsediyorsunuz değil mi? Orada böyle yenilenerek sözcüğü bir dikte edici bir durum var zaten. Yani yasanın adı da koruma bakışıyla zaten külliyen sorumlu bir ismi var. Yani biz koruyarak yaşatmayız, yaşatarak koruruz. Evet. Yani kendi içinde büyük çelişkileri var. Dediğim gibi dikte de ediyor. Yani mevcudun iyileştirilmesini ya da mevcudun görünmez değerlerinin görünür kılınmasına odaklanan bir yasa değil. Tamamen var olanın yerine bir yenisinin ikame edilmesine odaklanan bir yasa. Dolayısıyla da hem yerel yönetimleri ya da karar verici her kimse, merkezi yönetimler de olabiliyor kimi yerlerde, onları bu yöne doğru ittiriyor. Tabii bu yasanın çıkarılış sebepleri de bunlar. Bu tür projeleri oluşturabilmek. Onu da önünü açmak. Evet. Ama doğru. Yıldız'ın dediği gibi yasanın içeriği daha iyi yorumlanabilir. Yıldız çok önemli bir şey söyledi. Yaşatarak koruruz dedi. Evet. Öyle. Ve yaşatarak korumak demek aslında oradaki bütün değerleri, orada o değerleri aslında yaşayanlarla birlikte onlara değer vererek, onları görünür kılarak, topluma belki mal ederek, işte bu değerler arasında bostanlar da var diyoruz, bostancılık da var diyoruz ve maalesef bu bostanlar ve bostancılık senin de dediğin gibi böyle bir değer olarak sayılmıyor. Neden? Peki, çünkü çok başka evet. proje de var değil mi? Yani karasuları evet. dışında Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü. Evet, sadece zaten sayılmayan. Bostanları evet. korumak üzere onlara karşı bir hareketle başladı. Değil mi Yıldız? Var tabii yani kentte birçok böyle alan belki var ama bunların içinde Yedikule Bostanları'nın biricikliği bence kendisini çok farklı bir yere koyuyor. Neden yine hepimiz yani bizler biliyoruz tabii bir dünya miras alanı Karasurları, İstanbul Karasurları tümüyle. Yani bu tabii ki çok önemli bir şey ama Karasurları'nın dünya miras alanına girdiği dönemki yine koruma bakışı ve kavramları yine günümüzden farklı. Dolayısıyla aslında bu noktada biraz daha güncel kalabilmek için bu kavramları, bu yeni yaklaşımları aslında kendimize adapte etmemiz gerekiyor. Bizim ülkece böyle bir temel eksiğimiz var. Biz güncelleme konusunda çok çok zayıfız. Yani çok çok zayıfız. İhtiyacını da hissetmiyoruz. Aslında belki temel sorun burada. Dolayısıyla evet Karasurları dünya mirasımız. Burada bir sorunumuz yok. Ama 1985'in bakışıyla miras mıdır? Yoksa artık mümkünse 21. yüzyılın miras kavramlarıyla ilişkilenmemizin vakti gelmiş midir? Yani surun sadece bir savunma duvarı olarak mı değeri vardır? Senin giriş konuşmasında bahsettiğin gibi Asu, yoksa tüm onun çevresinde var olan tarımsal alanlar, yani bizim Karasurlar üzerinden konuşursak tarımsal alanlar, mahalleler, ki o mahallelerde yaşayanlar o tarımsal alanlarda çalışırlar gibi bütün bu diğer bileşenleriyle bakmamızın mesela zamanı gelmemiş midir? Bunu gönül ister ki tabii ki daha nasıl diyelim resmi düzeyde de yapma ihtiyacımız olsun. O yoksa bile ama en azından hayata geçirme noktasında böyle bir işe soyunmuşken en azından bu bakışı entegre etmememiz için hiçbir sebep olmamalı diye düşünüyorum. Evet. Evet Yıldız, şimdi İBB tabii bir yandan hani surlar kendileri o duvarlar sürekli bir tehlike de arz ediyor ve hani hakikaten korunması çok gerekli, çok kıymetli varlıklar. İBB'de Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı da hem bu aciliyetle hem bunların önemi nedeniyle surların onarımına odaklanıyor. Evet, bunu anlıyoruz. Anlamamak mümkün değil ama senin dediğin gibi tabii çevresiyle değerlendirilmek lazım. Bostanlar konusuna gelince tabii bu hem kentsel tarımın kabul edilmeyişi hem de bostanların durumunun yıllarca aslında organize olmayıp yani yasallaşamamış bir hakka dönüşememiş bir durumu da var. Orada da çok karmaşık ve çetrefil problemler var. Ve yine biz biliyoruz ki İBB'nin başka birimleri, park ve bahçeler gibi sen daha iyi anlatırsın. Onlar bu konuda uğraşıyorlar da aslında. Yani hem tarım alanı olarak sayılması, bostancıların işte üretimi sürdürebilmeleri. Tabii burada bizim beklentimiz ve isteğimiz bu İBB'nin birimlerinin birlikte çalışması. Bu konuda neler dersin yani bu işbirliği konusunda? Ne derim? Bu işbirliğinin olmazsa olmaz olduğunu söylemekle başlayabilirim. Bu işbirliği olmak zorunda. Şu sebeple olmak zorunda aslında. Bugün başlanmış olan Karasurlarının onarımı çalışmaları tabii ki çok kıymetli. Burada da tabii gönül ister ki bir bütüncül bakışla aslında Karasurlarının onarımı çalışmalarına da yaklaşılıyor olsun. Yani Karasurları bütünü, hatta mümkünse deniz surları da bunun bir parçası. Yani kentin tabii. savunma sistemi bir bütün aslında. Tamam, sadece Karasurları dünya mirası ama Haliç surları daha değersiz değil ya da Marmara surları daha değersiz değil. Ha, farklı bozulmuşluk durumları olabilir, farklı yıpranmışlık durumları olabilir ama aynı savunma sisteminin devamı niteliğindeler. Dolayısıyla başta da dediğim gibi bu güncellemeleri kendi içimizde uygulamalarda yapmamamız için aslında hiçbir sebep yok. Onun için ben tabii ki onarımlar mutlaka ki bir noktadan belki projesi hazır olan bir yerden başladı ama bütüncül bakışın eksik kalmaması sağlanabilir diye düşünüyorum. Dediğim diğer birimlere gelince organizasyon ya daha doğrusu koordinasyon içinde olması gereken biliyoruz ki Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı adında Ekolojik Sistemler Müdürlüğü kuruldu. Bunun altında da çeşitli şefliklar var ve sadece kentsel tarım ve bostanlar için üretken peyzaj ve kentsel tarım şefliği de kuruldu bu kapsamda. Bu çok kıymetli bir şeflik. Zira senin de bahsettiğin gibi bu tarımla uğraşanların yasallık kazanması adına buradaki bostancıların kooperatifleşmesi sürecini başlatan bir şeflik. Bu çok çok kıymetli bir adım. Dolayısıyla da bizlerin arzuladığı bu bütüncül bakışa ve sadece bir savunma duvarı olmanın dışında tüm bileşenleriyle alana bakmak ve buradaki koruma çalışmalarını mümkün kılmak anlamında çok kıymetli. Tabii ki gönül ister ki kültür varlıkları, tüm bu kurulan diğer birimler hepsi bir masa etrafında gelecek projeksiyonunu üretmede bir kolektif oluştursunlar. Bence en kıymetlisi bu olacaktır. Evet, biz biliyoruz ki diyorlar. Korumacılar olarak tabii bunlar birbiriyle çelişen durumlar değil aslında. Nedense hep birinin olması için öbürünün kalkması gibi bir yaklaşım da var. Halbuki işte zaten korumanın karmaşık ve zor olan ya da ilginç olan kısmı da bu. Bütün bu değerleri birleştiren planlamalar, böyle projeler ürettiği zaman başarılı olacak. Birbirini yok eden şeyler değil bunlar. Birbirini besleyen, yükselten, zenginleştiren şeyler. Doğru, surlarını aslında böyle bir anıtsallaştırma, yani kara surlarını böyle bir müze parçası gibi görüp onun etrafını böyle bir çimenlerle böyle şey yapıp açıp böyle bir görsel müze objesi gibi işte bir anıt olarak böyle bir bakış açısı var ki bu senin Yıldız söylediğin yani ta 20. yüzyılın başlarına giden belki o dönemki bir şey bu hani söylem bakış açısı. Oysa şimdi sen söyledin yani çevresiyle birlikte bakmak. Çevresi derken aslında çevresi tesadüfen ortaya çıkmıyor. Aslında o kara surlarının bir fiil orada var olarak yaratmış olduğu dinamikler sonunda o çevre dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bunu sen çok daha iyi anlatırsın. Yani oradaki mahalleler, işte o doku, işte mimari, kültürel şeyler, adetler, gelenekler, orada çok kültürlü bir hayat olmuş falan. Bütün bunların hepsinin sebepleri var aslında. Ve kara surlarıyla birlikte olmuş bütün bunlar. Biz kara surlarını da aslında böylece tek boyutlu okuyoruz hep. Hep bir savunma yapısı olarak okuyoruz. Nedense diğer yönlerini okumuyoruz işte. Belki İBB'den, yani Büyükşehir'den beklentimiz böyle de bir şey. Yani diğer değerler dediğimiz, bütün bu değerler manzumesinin görünürlük kazanması gerekiyor. Değere binmesi gerekiyor yani. Değil mi? Çok haklısın. Çünkü bütün bunlar aslında oradaki kültürel mirasın bileşenleri. Tabii ki surun kendisi çok değerli. Bunda hiçbir tereddütümüz zaten yok. Ama dediğim gibi tüm o alanın gelişim süreci içinde yani sur içi bostanların 1600 yıllık tarihi var. Bu müthiş bir biriciklik değeridir tüm dünyada. Yani ülkede filan demiyorum. Tüm dünyada biricik bir durumdur. Bütün oradaki manastırların bu tarımsal faaliyetlerle ilişkisi, mahallelerin ilişkisi yani müthiş bir bütünlük var orada. Çok katmanlılık, iç içe geçmişlik. Dolayısıyla tabii ki gönlümüz kültür varlıklarının aslında bütün bu kolektifin başını çekmesi. Tam da bu sebeple. Bütün bunlar bu kültürel mirasın bileşenleri. Onun için dediğim gibi tek bir odağa, sur duvarının kendisine odaklanmamalık doğrudur. Ve burada da bu bir arada çalışma kısmını kültür varlıklarının yürütmesi bunun yakışanıdır diye biz düşünüyoruz doğal olarak. Çünkü hepsi kültürel mirasın bir parçası. Evet. Sadece duvarın kendisi değil. Hepimiz somut biliyoruz ve somut bunu. Olmayan kültürel miras diye bahsediyoruz. Tabii. Yani işte mesela Yedikule Marulu bu herkesin hafızasına kazılıdır. Evet, ne yazık ki bu öncülüğü bekliyoruz biz. Hala galiba bekliyoruz. Yani fiziksel alanda toplu bir plan, bir bütüncül bir plan. Bu planda bütün bu fiziksel olmayan değerleri de dikkate alarak ve birbirini beslediğine inanarak olması lazım. Evet. Ve bu insanlar oradalar bir de. Yani evet, yaşayan hala bir oradalar. Bir mirastan bahsediyoruz ve şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bu yaşayan insanlarla birlikte ele aldığınız zaman böyle bir daha antik bir yapıyı diyelim ki, yani bunlar birbirinden ayrı değil ama o zaman işte o bostancılar aslında nasıl o surlara yıllardır baktıklarını da anlatıyorlar. Yani daha iyi bakabilir, orada yaşayan mahalleliler de bir sürü hikayeler anlatıyorlar. Yani birlikte, toplumla birlikte ele aldığın zaman oradaki miras değerlerini çok farklı bir sonuç elde ediyorsun. Biz bunu Türkiye'de daha henüz yaşayamadık. Yani bunu uygulanan bazı projelere de bakınca Asu, bostanlara da mesela objeleştirerek bakılan yaklaşımlar ve projeler var. İşte hani hobi bahçeleri. Evet. Gezip gidip gezeceğin. İşte onlar da bir nevi nesneleştiriyor, meta haline geliyor. Halbuki o üretimiyle birlikte olduğu gibi, yani tabii ki yine insanlar gidebilir, katılabilir ama böyle olmamalı. Evet. Yıldız son sözü söylesin. İBB'den ne bekliyoruz aslında? Birazcık daha şey yapabiliriz bunun. Ne bekliyoruz? Evet. Şöyle bekleyebiliriz. Yani bakışını bu biricik ve mucizevi bir şekilde, çünkü dönem dönem amaçlanmamanın ötesinde dönem dönem tam tersi amaçlanmış ama bir şekilde günümüze ulaşmış bu alanı bir kültürel peyzaj olarak, bir bütün olarak görmesini bekliyoruz. Bostancıları buradaki somut olmayan mirasın yaşatanları ve aktörleri olarak görmesini bekliyoruz. Tasarımın mutlaka ki dahil olacaktır bu koruma sürecine ama mevcut değerlerin kimi zaman birbiriyle çelişik durumlarını iyileştirmek için bir araç olarak görülmesini belki bekliyoruz. Genel geçer peyzaj yaklaşımları yerine bu yere ait değerlerin öne çıkarılmasını bekliyoruz ve bir diğer konu belki söylemekte fayda var. Dünyada çok bu tür konulara olanak tanıyan, yani hem finansal hem de tanıtım anlamında ve bu konulardaki çeşitli tartışmalara da zemin olan çeşitli kurumlar var. Bunların bir kısmı sadece tarımla ilgileniyor, bir kısmı tarım mirasıyla ilgileniyor ve doğrudan dünya mirasıyla ilgilenen çeşitli kurumlar var. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örneğin bu tür uluslararası kurumlarla, uluslararası işbirlikleri içine girerek bu başlattıkları, yani surda başlattıkları projeyi çok daha bütünlüklü, çok daha büyük ölçekli bir şekilde hem tanıtım amaçlı hem de çok iyi bir uygulama üretmeyi hedefleyerek gerçekleştirmelerinin ben teorik olarak mümkün olduğunu düşünüyorum. İnşallah uygulamaya geçebiliriz. Benim de küçük bir iki girişimim var, çok yeni. İnşallah, ümit ediyorum, itibar görür. Dolayısıyla böyle bir şey eğer yapılabilirse hepimiz eminiz ki dünyada tek ve biricik bir mirası aslında görünür kılmış olacağız. Bu çok önemli olacaktır. Ben İBB'nin böyle bir projede imzası olması gerektiğini düşünüyorum. Umarım onlar da bizimle hemfikirdir. Senin girişimlerin galiba işte bu konuyu uluslararasılaştırmak, değil mi? Bahsettiğin bu uluslararası, evet, farklı disiplinlerden, bunun da altını çizelim. Yani mesela orada bir yerel tohum, oraya çok has bir tohum hazinesi var aslında ve yapma biçme bilgisi var. Yani mesela bunları uluslararası bu konuları çalışan topluluklarla bir araya getirmek, belki orada bir enstitü kurmak, değil mi? Yani bu tür şeyleri kastediyorsun. Evet evet, onları kastediyorum ve bu tür uluslararası işbirlikleri aslında belli fonlara ya da programlara başvurduğunuzda otomatik olarak destekleniyor zaten. Hani şuradan destek aldım, siz de katılır mısınız diye bir diğerine başvurduğunuzda. Ama vurgun çok önemli bence. Tabii tek yönlü değil. tam da bu alanın gerektirdiği gibi aslında disiplinler arası, yani tarım mirasıyla uğraşan spesifik çeşitli kurumlar var, onlar var, dünya miras var, bir sürü başka konu var. Bütün herkesin çoğulcu bir katılım, tabii ki içeriye de baktığın zaman sivil toplum, üniversiteler, dernekler, konuyla ilgili herkes, yerel yönetimler, ilçe belediyeleri vazgeçilmez. Yani burada bir konsensus oluşturmamız gerekiyor. Ama uluslararası bir projede eğer bunun bir ilk adımı için iyi bir olanak olacaksa ve bu iyi bir ivme verici bir ilk adım olacaksa neden olmasın diye düşündüm. Henüz ilerlemiş bir şey değil. Dolayısıyla çok doğru olmayacaktır detayını söylemem ama umarım olur diye düşünüyorum. Evet, güzel bir girişim. Evet, yani bu konuyu aslında bugün bostanlar üzerinden biraz bu değerlere baktık. Karasurlarının miras değerlerine. Tabii ki alanda başka mahalle değerleri de var. Onları da yavaş yavaş diğer programlarda açmayı ümit ediyoruz. Ve aslında hepsi için benzeri bir şey söyleyebiliriz. Yani bu bostanlarla başlayan bu arama süreci, çalışma süreci, yani böyle bir koruma problematiğini böyle peyzaj olarak açma süreci şey olacaktır, katlana katlana ilerleyecektir, güzel bir örnek olacaktır diyoruz. Ve evet, çok teşekkür ediyoruz. Kızın söylediği gibi bu dünyada tek bir örnek de olabilir, çok büyük bir başarı olabilir. Çok teşekkürler Yıldız. Herkese iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.